майстэрства хабару. Нам, кантрабандыстам, грэх скардзіцца на лёс. Пераехаўшы мяжу, заявіў свайму калегу загарэлы парушальнік мытнага права з 10-гадовым стажам гэтай небяспечнай прафесіі. Тым, хто нас правярае, стала жыць яшчэ больш невыносна, чым нам. Мне іх часам бывае нават шкада. Нарабілі зараз усялякіх спецслужбаў, якія цікуюць за супрацоўнікамі мытні, як ваўкі за авечкамі. Яны цяпер, як сапёры, могуць памыліцца толькі адзін раз. Жывуць на адну зарплату, хабар браць баяцца. Жах! Як ёсць галава, то сам чорт табе не брат. Заўсёды можна штосьці прыдумаць. Не пагадзіўся непаголены сонны калега. Галоўнае трошкі мазгамі паварочаць. Памятаеш Толіка Загорскага, былога кантрабандыста, які ўладкаваўся ў міліцыю, што пасецца на дарозе Гародня-Беласток, як цялушка ў Лубіня? Памятаю. Нешта чуў, што яго праваахоўчыя органы цягалі за хабар. Ну дык слухай, стукнула неяк Толіку ў башку, што займацца нелегальшынай для яго занадта клопатна. Саскочыў ён з кантрабанды і нейкім чынам уладкаваўся ў міліцыю. І дамогся, каб яго пры мяжы паставілі. Як кажуць, пусцілі казла ў агарод. Ён жа ўсе сакрэты кантрабандыстаў ведае. Сам такі быў. Ну і пачаў душыць былых калегаў. Пераправірае машыны, здзекуецца. Зусім азвярэў жывёла. Хабар браў, не сароміючыся. Не вытрымалі хлопцы такой абразы. Данеслі на гэтую паскуду спецслужбам. Маўляў, убіўся як карова ў бульбу і толькі кішэні сабе не бівае. Ніякога сораму. Ну а КГБшнікам толькі гэта і трэба. Паслухалі яны, што могуць узяць хаберніка без напругі, як кажуць, голымі рукамі, ды і задумалі спецыяльную аперацыю зрабіць. Узялі машыну на расейскіх нумарах, бо ведалі, што Загорскі найбольш прыкалупліваўся да расейцаў, наклалі, не хаваючы тавару, і давай парушаць па дарозе ўсё, што можна парушыць. Спыніў іх Загорскі, праверыў дакументы, ды кажа: «Рыхтуйце маскалі грошы, вы столькі зараз напарушалі, што штрафы будуць большыя, чым машына з усім вашым таварам каштуе». «Можа, як дамовімся?» – пачаў прыдурвацца кіраўнік спецаперацыі. «Мы не скупыя, і бабла ў нас хопіць, каб купіць усю гарадзенскую міліцыю. Я заўсёды гатовы пайсці людзям насустрач», – не саромеючыся, пагаджаецца міліцыянт. «Толькі хабару я не бяру. Хадзімце лепш у буфет. Нальеце мне шклянку добрага каньяку, бо галава баліць пасля ўчарашняга. На гэтым і разыдзімся». У буфеце Толік паказаў пальцам на самы дарагі каньяк, які сабе нават Рокфелер піць не дазваляе. Нібыта парушальнікі плацілі, а буфетчыца толькі паспявала наліваць. Як Загорскі выжраў другую бутэльку, КДБшнікі дастаюць пасведчанні і тыкаюць імі Толіку ў нос. «Ну што, казёл, папаўся?» «Цяпер за хабарніцтва прыйдзецца пыхцець». «Пра які хабар размова?» – здзіўлена пытаецца Толік. «Каньяк піў?» «Не», – адказвае. «Як не? Буфетчыца бачыла». «Нічога я не бачыла!» – закрычала буфетчыца, паказаўшы свае гнілыя зубы, ад чаго і супрацоўнікі спецслужбаў, і нават Загорскі з агідай адвярнуліся. «Ага», – узрадваўся кіраўнік спецаперацыі. «Ды мы ў дадатак да хабарніцтва раскрылі яшчэ і змову. Дзіруйце, хлопцы, пагоны для новых зорачкаў. А Загорскага на экспертызу. Там дакажуць, піў ён ці не піў». Пасля таго, як доктар, праверыўшы кроў, мачу і слюні міліцыянта, паставіў дыягназ, што Толік ужо як мінімум тыдзень не ўжываў спіртнога, афіцэр КДБ ўзрадваўся яшчэ больш. «Ды тут усе падкупленыя! Мы раскруцілі цэлую мафію! Дзіруйце, хлопцы, яшчэ і мундзіры для ордэну! А Загорскага ў паліклініку КДБ. Там зробяць праўдзівы аналіз». Але калі і там доктар пацвердзіў, што міліцыянт цвярозы як шкло ў яго акулярах, КДБшнік зару як звар'яцелы бізон. «Мы ж самі бачылі, як гэты гад выдаў дзве бутэлькі. Вашых сведчанняў замала, каб склеіць справу», – сумна адказаў доктар. «Прыйдзецца Загорскага адпускаць». Хвілін праз 50 Загорскі зноў завітаў у буфет. «Толічак», – узрадвалася буфетчыца, – «адпусцілі цябе тыя злыдні. А я так пераймалася, так маркоцілася». «Не бы чуло, чаго маркоціцца», – хмуро адказаў Загорскі. «Я вынайшаў такую сістэму, як браць хабар, што Эйнштейн са сваёй тэорыяй адноснасці прызнаў бы інтэлектуальную паразу. Лепш давай грошы, колькі там мы сёння накасілі?» «Як заўсёды, Толічак, і як заўсёды 20% мае». Загорскі палічыў грошы, сунуў іх у кішэнь і папрасіў наліць каньяку. Але як толькі ўзяў у рот шклянку, скрывіўся і выплюнуў вадкасць на падлогу. «Ты што мне наліла, дурная баба?» – зароў ён. «Я казаў каньяку наліць, а не гэтай зафарбаванай пад каньяк вады, якую я мушу піць літрамі штодзённа, каб так браць хабар, што ніхто не зможа гэтага даказаць. Не бачыш, што я ў такім стане, што мне трэба выпіць чагосьці сапраўднага?»